Kabahat mıydı seni sevmem böyle? Kaçıyorsun benden, sebep ne söyle? Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim bu halime. Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim bu halime. Sevgi gönülden gelen bir duygudur. Zorlayamam seni beni sevdiğine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Başladı bütün dertlerim. Kör olup görmeseydi seni gözlerim. Taş olup sevmeseydi şimdi yanan kalbim. Kör olup görmeseydi seni gözlerim. Taş olup sevmeseydi sevmeseydi kalbim. Sevgi gönülden gelen bir duygudur. Zorlayamam seni beni sevdiğine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine.